انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا حدیث پاتے شو پیرو وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله متفق عليه یہاں تک امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے الا ان مسلما امام مسلم نے ذکر نہیں کیا یہ لفظ الا بحق الاسلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہیں قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جہاد کروں اور یہ جہاد کب تک جاری ہو حتی یشہدو حتی کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یعنی جو یہ گواہی نہ دے اس کے ساتھ جہاد کرو اس کے ساتھ حضر اور نماز پڑھے زکات دے فیضا فعلو زادے کا جب وہ یہ کام کریں گے عصمو تو ان لوگوں نے بچایا منی مجھ سے دماء ہوں اپنا خون اب میں ان کو قتل نہیں کروں گا واموالہم اور اپنا مال اب ان کے مال کو غنیمت نہیں بناؤں گا ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دماء اور اموال لوں گا بحق الاسلام یعنی مسلمان ہو کر اگر قتل کرے گا تو قاتل کا خون معصوم نہیں ان کا خون لوں گا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جائے تو مال کی زکات لوں گا زکات معاف نہیں ہے ٹھیک ہے اب حضور نے فرمایا میں تو زبانی اقرار اور نماز کو دیکھوں گا تو مسلمان کا حکم دوں گا وہ حساب و مل اللہ دل کا حساب خدا دے گا اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہے تو اس کے ذمہ عمر تو مجھے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں جہاد کروں لوگوں سے مسلمان کی دو فرائض ہیں ایک اشاعت اسلام کہ اسلام کو پھیلائے دعوت تبلیغ کی ذریعہ درس و تدریس کی ذریعہ تحریر و تصنیف کی ذریعہ دوسرا فرض ہے حفاظت اسلام کہ جب کفار آپ کی مسجد قرآن پر حملہ آور ہو تو ان کو بچانے کے لیے آپ جہاد کریں تو اشاعت اسلام کا ذریعہ دعوت و تبلیغ درس و تدریس ہے اور حفاظت اسلام کا ذریعہ جہاد ہے اس لیے نبوت دو چیزوں سے بنی ہے ایک اشاعت اسلام سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت مرحما و ملحما مجھے بھیجا گیا رحمت کا مجسمہ بنا کر یہ دعوت و تبلیغ میں جب اشاعت کرتا ہوں تو میں بڑا نرم ہوں و ملحما اور میں گوشت نوچتا ہوں حفاظت اسلام کے میدان میں یعنی مجاہد ہوں ٹھیک ہے اگر ہم اشاعت اسلام کریں اور حفاظت اسلام نہ کریں ہم آدھے مسلمان ہیں اور آدھے کافر ہیں ٹھیک ہے نبوت نام ہے اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام اشاعت اسلام میں حضور نے فرمایا بعثت مرحما میں رحمت کا مجسمہ ہوں جب دعوت تبلیغ کروں تم پتھر مارو مکہ سے نکالو میں انتقام نہیں لوں گا بعثت مرحما لیکن جہاں حفاظت اسلام کا میدان آ جائے تو ملحمہ میں گوشت نوچنے والا ہوں میرے سامنے نہ آؤ گوشت نوچ لوں گا یہ جہاد ہے دعوت کی ذریعہ اشاعت اسلام اور جہاد کی ذریعہ حفاظت اسلام ہے. حضور نے دونوں کو جمع کر کے فرمایا بعثت مرحما و ملحما. یہ ابھی تک منسوخ نہیں ہے, ٹھیک ہے بزرگ, یہ بھی آتی ہے. دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا انا الزہوق القتال, میں بڑا ہنس مکھ ہوں اشاعت اسلام کے میدان میں جب دعوت تبلیغ کرتا ہوں, القتال, لیکن مجھ سے بڑا جنگجو نہیں ہے جب حفاظت اسلام کا میدان ہے, ٹھیک ہے. بزرگ کہے گا انا البکا, وہ زہوق بھی نہیں ہے, رو رہا, ٹھیک ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, امر بالمعروف, ایک نہیں انل. آج کل ہم نہیں انل منکر نہیں کرتے, آج ادی تو ایسے ہی ہے, امر بالمعروف بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اصول ششی نکالو, اصول ششی میں لکھا ہے امر کا معنی قول القائل لغیره افعل على سبیل الاستعلاء, اقم الصلاۃ ورنہ ڈنڈی ماروں گا, آت الزکات ورنہ ڈنڈی ماروں گا. حضور نے اس طرف اشارہ کیا عمر کو ان اقاتل, ان زہو کی بات کیا فرمایا القتال, بعثت مرحما کی بات کیا فرمایا مرحما گوشت نوچنے والا, یہاں فرمایا عمر تو ان اقاتل الناس, ٹھیک ہے. سوچگار انسان تو سب پتہ ہے کہ سبق کی وجہ حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس پر خالی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ اقاتل الناس مغیا ہے اور حتی یشہد اس کے لیے غایا ہے, یعنی قتال یہاں پر ختم ہو, قتال یہاں پر ختم ہو. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قتال مغیا ہے, اس کا غایا و انتہا کس پر ہوگا؟ شہادتین پر, ٹھیک ہے. لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب محاذ پر دستہ بھیجتے تھے فرماتے تھے کہ پہلے ان کو دعوت دو, اگر دعوت قبول کرے تو جہاد بند کرو, وہ تو شہادت ہو گئی, اور اگر دعوت قبول نہ کرے تو ان کو جزیہ پیش کرو, اگر انہوں نے جزیہ مان لیا تو قتال بند کرو. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قتال کی انتہا کس پر ہے؟ جزیہ کے اوپر. کس کے اوپر؟ جزیہ کے اوپر. اور حضرات صحابہ نے ہمیشہ قتال بند کیا جزیہ پر. حضرت عثمان کی فوج جب افغانستان پہنچی اور سارا افغانستان فتح کیا, شمالی لوگ رہ گئے, ان کی دو بت تھے جس کو طالبان نے توڑا تھا, تو صحابہ نے کہا کہ ہم دو بتوں کو چھوڑتے ہیں, تو شمالیوں نے جزیہ مان لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے, ہماری بتوں کو چھوڑو اور ہمیں اپنی بت پرستی پر چھوڑ دو. تو صحابہ کرام نے صلح کی, یہ وہ صلح کے دو بت تھے جن کو طالبان نے توڑا. تو صحابہ کے عمل سے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی انتہا کس پر ہے؟ جزیہ پر. اور یہاں آیا ہے جہاد کی انتہا یشہد اللہ الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. قاری نے اس کی تدبیر کی ہے کہ اس میں جزیہ میں فرق نہیں ہے. جزیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ضمی اپنے اوپر ٹیکس مانے اور احکامی اسلامی احکام کی پابندی قبول کرے کہ میں زنا نہیں کروں گا, قتل نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا, مسلمانوں کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا. اس کو اہل ذمہ کہتے ہیں. تو اہل ذمہ اگرچہ حقیقتا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حکمن پڑھتے ہیں. تو یہاں تعمیم کرو حتی یشہدو حقیقتا جیسے مسلمان او حکمن جیسے اہل ذمہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو بات, حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ويقيموا الصلاة أو نماز فري ويؤتون الزكاة أو زكاة دين فإذا فعلوا ذلك جب وہ یہ کام کریں گے یعنی کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے زکات ادا کریں گے نعصمو وہ پڑھنے والا کلمے کا بچا لیا اس نے منی مجھ سے دماغم اب میں ان کو قتل نہیں کروں گا جہاد بند ہو جائے گا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کو غنیمت نہیں بناؤں گا ہاں خون اور مال لوں گا بحق الاسلام جو اسلام کا حق ہے مسلمان کی خون میں اسلام کا حق کیا ہے کہ اگر مسلمان قاتل ہے تو اسلام اس کا خون بہاتا ہے مسلمان اگر ذنی محسن ہے تو اسلام اس کا خون بہاتا ہے ٹھیک ہے اور اموالہم یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو خطان قتل کرے تو قاتل سے مسلمان ہونے کے باوجود دیت لیں گے اس کے مال سے ٹھیک ہے زکاة لیں گے اس کے مال سے وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب خدا پر ہے اس میں ایک شرط ہے ایک یہ کہ کلمہ نماز اور زکاة کی پابندی کرے اور دوسرا ہے کہ اس کی ضد سے بچیں اس کی ضد سے تو قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو ہمارا خون و مال معصوم ہے تم ہمیں کیوں مرتد و کافر سمجھتے ہو واجب القتل سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کی ضد نہ لائے اور انہوں نے ضد لایا محمد الرسول اللہ کے ساتھ خاتم النبوت فرض ہے یا نہیں اور وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں إلا أن مسلم لم يذكر إلا بحق الإسلام وعن أنس یہ حدیث بظاہر آیت لا اکراہ فی دین کی مغایر معلوم ہوتی ہے تبلیغی نے بھیجا ہے یہاں تو حدیث ہے قاتل الناس میں قتل کروں گا لوگوں کو اور قرآن نے بتایا لا اکراہ فی دین زور نہ کرو جبر نہ کرو دین ایک اصول ہے ایک فروع ہے دیکھو حدیث میں ہے مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء الصبر وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر وَهُمْ أَبْنَاءُ تو دیکھو وہاں جبر آئے نہیں ہے بچوں کو مارو نماز پر جبکہ وہ دس کے اور یہاں آیا ہے لا اکراہ فی دین تو اس میں اور اس حدیث میں تو تطبیق یہ ہے کہ لا اکراہ کا معنی ایمان پر کسی کو مجبور نہ کرو کہ زبردستی مسلمان ہو جائے اور وہاں جو آیا ہے وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر وہ مومن ہے یعنی مومن ہونے کے بعد اس نے وعدہ کر لیا نماز پڑھنے کا اب جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مجبور کرو وہ فروع پر ہے یعنی فروع میں جبر ہے اور اصول میں جبر نہیں ٹھیک ہے یعنی اچھا باقی اس آیت اور اقاتل الناس کا تعارض اس میں تو تعارض ہے نہیں اقرار کا معنی تو یہ ہے کہ ہم کافر پہ تلوار رکھیں کہ تم مسلمان ہو جائے نہیں ہم اس کی تو نہیں کرتے ہم نے تو آگے کافر کے لیے دعوت رکھی اختیار کیا دعوت کے بعد ہم نے جزیہ رکھا ہم نے کیا جزیہ رکھا ان دونوں کے انکار کے بعد ہم نے ان کو اور قتل کے بعد جبر نہیں ہے وہ تو مکلف ہی نہیں رہا وہ ختم ہو گیا پہلے ہم نے دعوت دی اختیار دے دیا مرضی سے قبول نہ کی تو ہم نے جزیہ کی جزیہ دو کافر رہو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں اب دیکھو یہ عدم جبر ہے اس کے بعد جب وہ جزیہ بھی نہیں مانتا اب حضرت صاحب جہاد اس لیے فرض ہے کہ بخار ٹیکا سے چلا جاتا ہے زکام گولی سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں خدا نہ خواستہ پوڑا ہو وہ ٹیکا سے نہیں بلکہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے یہ جہاد آپریشن ہے کافر مسلمان کے لیے خطرے کا باعث ہے تو یہ آپریشن ہے, آپریشن سے انکار نہ کرو. جیسے جسم کے لیے اسپیشلسٹ ہے آپریشن کرتے ہیں, اسی طریقہ سے پیغمبر اسپیشلسٹ ہے, جہاد آپریشن ہے. جب پتہ چلے کہ اس کافر میں اصلاح کا امکان نہیں ہے بلکہ الٹا معاشرے کے لیے نقصان ہے تو اس کو ختم کرو. لو لو لو مختصر لو.